जलत विहाए चुकाई। ना संसार विच हो जाए, नानक नाम विहूणिया, मोह काल उठ जाए। पौड़ी हर सज्जन मेल प्यारे, मिल पंथ दसाई, जो हर दसे मित्ता, तिस हो गल जाई। गुण साजी तिन स्यों करी, हर नाम त्याई, हर सेवी प्यारा नित, सेव हर सुख पाई। बलहारी सतगुर तिसा, जिन सोजी पाई, हर सेवी प्यारा नित, सेव हर सुख पाई। बलहारी सतगुर तिसा, जिन सोजी पाई। श्लोक महला तीजा, परथाए साखी महापुरख बोल दे, सांझी सगल जहाने, गुरमुख होए सो भओ करे, अपना आप पछाण, राग सोरठ तीवार दी बारहवीं पौड़ी श्लोका नाल।